Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Святло жыровічаў. Вітаю шаноўных слухачоў. Сярод беларускіх рэлігійных святыняў жыровіцкі асяродак займае асаблівае месца. За многія стагоддзі тысячы людзей звярталіся па заступніцтва да Маці Божай Жыровіцкай і напэўна яго знаходзілі. Справа гэта глыбока духоўная, таму не кожны захоча падзяліцца сваім досведам у такой інтымна-асабістай сферы. Калі ўсё добра, людзі рэдка задумваюцца пра вечнае. Калі ж здараецца бяда, ці агортвае самотнасць, роспач, безнадзейнасць у нейкай жыццёвай сітуацыі, шукаюць найбліжэйшы шлях да Бога. А потым, калі ўсё спакваля наладжваецца, зноў забываемся пра галоўнае. У 15 стагоддзі пастушкі мясцовага магната Александра Солтана знайшлі ў лесе маленькі абразок на грушцы-дзішцы, які ззяў у прыцемку. Далей гісторыя распавядае, як Солтан паклаў дзівосную выяву на камені яшме ў куфар, а калі хацеў паказаць гасцям, абраз знік. Праз некаторы час пастухі знайшлі іконку на тым жа самым месцы ў лесе. Солтан успрыняў такую праяву як знак звыш і пастанавіў заснаваць тут храм. Першасная драўляная царква згарэла ў 1520 годзе. Спярша меркавалася, што загінуў і цудоўны абраз, аднак неўзабаве яго знайшлі дзеці на камяні. З гэтага часу сюды пачынаюцца паломніцтвы. На месцы другога з'яўлення іконы была пабудавана царква з адпаведнай назвай – Яўленская. Да слова, той легендарны камень дагэтуль ляжыць у ёй і служыць прастолам. Крыху пазней паўстае мужчынскі жыровіцкі манастыр. Яго развіццю спрыяў сам канцлер Вялікае княства Леў Сапега, які некаторы час быў уладаннікам жыровічаў. Слава пра санктуары і цудатворную ікону хутка разышлася па ўсёй дзяржаве. Штогод мясціну наведвалі каля 10 тысяч паломнікаў розных веравызнанняў. Абраз Маці Божай Жыровіцкай дагэтуль шануецца асноўнымі хрысціянскімі канфесіямі Беларусі. У сярэднявеччы і пазней сюды прыязджалі манархі і магнаты, якія рабілі шчодрыя ахвяраванні. Біяграфія асяродку была складанай, як і ўся наша гісторыя. Сёння ж няма сэнсу спрачацца, хто зрабіў большы ўнёсак у развіццё жыровіцкага кляштару, праваслаўныя ці уніяты. Галоўнае, што гэта наша агульная спадчына, супольны духовы здабытак. У савецкі час жыровіцкая святыня, як і многія іншыя рэлігійныя асяродкі, была занядбаная. Памятаю, калі першы раз патрапіў сюды, то з жыватворнай крыніцы тырчэла звычайная труба, а наўкола была гразь і валялася смецце. Зараз крыніца ўпарадкавана і дагледжана. Побач з ёй пастаўлена каплічка, створана купальня, у якую можна патрапіць у кожную пару году. Манастыр і храмы таксама адроджаны. На тэрыторыі комплексу ажно некалькі культавых будынкаў розных памераў і прызначэння. Асабліва хораша глядзіцца крыжаўзвіжанская царква Кальварыя на некаторым узвышшы. Дрэвы, якія растуць наўкола, усе схіліліся да яе. Такое можна пабачыць яшчэ хіба толькі ў грабарцы на Беласточчыне. А яшчэ жыровічы сёння для многіх гэта сустрэчы з інакам Мікалаем. Беларускі паэт і філосаф Алег Бембель ужо даўно пакінуў сталіцу і знайшоў свой прытулак у абіцелі. Асабіста для мяне кожная, нават зусім кароткая гутарка з ім, вельмі дарагая. Нашы людзі часцяком выбіраюцца ў далёкія падарожжы, замежныя вандроўкі і нават рэлігійныя пілігрымкі. Аднак многія з іх ніколі не былі ў міры, на ваградку, не свіжы, а багатая гісторыя, дзівосныя здабыткі культуры зусім побач, так і з святлом жыровічаў, якое можа адкрыцца кожнаму, хто шчыра гэтага захоча. На гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і блізкіх, да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.